Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yohediti be o radio men al muntada salafis. Hiden fuddo dars jeedi dabo e kitabus siyam ittadun enderle do deftere indatul ahkam li sheikh Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketebe Abu Fatima Talu hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'juro. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أرى رؤياكم قد تواضعت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. بما كم بمؤلف عليه رحمة الله باب ليلة القدر. بما كدم قال قال توتا ويود قال في بني قال مسألة جي أنا جمع تردده وني جمع برد تردده عندر جمع جهة لنفو وني أنا ليلة القدر جمع إبوره. بمعنى أدو ليلة القدر كرمكوب من بماكي وانك وديها جمع أغوية ليلة القدر بمعنى جمع إبوري وسبني لما تولي الله تبارك وتعالى ويأنضن جمع ونفنك الله جل وعلا كو حلف تملايكاجو كلا ملايكاجو حلفنادو efiya ko di tagore den ko yowndiri kon efiya ke den hitane wonde e arde non kana kanko Allah tabaaraka wa ta'ala o wiri non inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin kanko tabaaraka wa ta'ala o wi fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Kanko Allahu jalla wa ala o wi gomdi men men tippini ndedo deftere woni ndedo alquranare e nder oro jemma woni jemma e bore on yo meden tabaaraku wa ta'ala wi on don ko jemma mo tawata ko barkinaado ay bi maana jemma hebbinaado mo jereji di tawata ko duumiidi kanko jomi men o wi fiha ay fi hadhihi al-layla ay on don jemma yufraqu kullu amrin hakim woni kanko tabaaraku wa ta'ala ko osendata kala fiyaake mo tawata ko fiyaake mo kanko subhanahu wa ta'ala o nyaawi laatotoodo e nder nden ɗon hitaande. Wana kanko tabaaraku wa ta'ala eɓɓoreeji ɗi o eɓɓi ɗin ɗi tawata ko laatotooɗi e nder nden ɗon hitaande e on ɗon jemma kanko subhanahu wa ta'ala woni ko o halfinta ɗum ɗon kala mani malaikaajo mo tawata ko halfinteeɗo ɗin ɗon fiyakuuji. Idan sabanede ma tawde eɓɓoreji hitaande nden ko e nder on ɗon jemma woni ko ɗi heyɗintinte sabanede ma ɗum addi ha ñalla jemma on o wiya laylatul qadr. Jon noon kañum jemma on wona jom meɗen tabaraka wa ta'ala o jantori fi makko noon ko jemma mo tawata ko hebbinaɗo barke ko jemma mo tawata omo kanko subhanahu wa ta'ala o waɗi moƴƴereji molanaɗi e muɗum ko waɗi kanko woni afdalu layali sana kanko ɓuri moƴƴude e nder jemmaji hitaande nden nde fumayre kanko ɓuri moƴƴude e nder jemmaji hitaande nden nde fumayre nden andi wonde al ayyam ni afdalu ayyami sana ko ayyamu al-ashr al-awail min shahri dhil-hijjah amma afdalu layali as-sana ko akhiru layali ramadan jonnon afdalu layali as-sanati ala al-itlaqi ko laylatul qadr yani nyalormaaji den fof ko buri moddude e der nyalormaaji hitane nen ko deedo nyalormaaji yani dido nyalormaaji sappo arani din e der lewru donkinno nanelaado alayhi salatu wassalam be makirani enno wonne ma min yawmin min al-ayami الأعمال ولا العمل الصالح أحب إلى الله تبارك وتعالى فيهن من هذه الأيام العشر بما كون لألا نيال دي حي إغوث نيال دي دي تواتكو نيال دي هتانين دي تواتك دي قول لجي مؤجد النبورة يديدك الله سبحانه وتعالى يندردن نيال ورماجي ها حيوتتي دي دو نيال ورماجي دي تواتا ko nyaldi sappo arani din kalewru dogge jonno jemmaaji di tawata ko jemmaaji sappo kadi burdi moddude din e der hitane nen ko jemmaaji sappo di tawata o sankitoroji din kalewru sumay jemma non mo tawata ko on don buri moddude e jemmaaji di fop e der hitane nen ko odo jemma woni laylatul qadr Allah subhanahu wa ta'ala o hertinani o do jemma torti wal gotul kala qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wi inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr bi idni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr kanko Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i wonde gombi o tippini nder qur'anare o do laylatul qadr maana tippingol qur'anare nden e o do laylatul qadr ko tippinande nde tawata nden ko al jumla al wahida maana tippingol qur'anare nden de fou mayre ndo Allah tabaaraku wa ta'ala ko wadi dum do ko e jemma laylatul qadr dum ko tippingol nde min al lawhi al mahfuz ila bayti al izza في السماء الدنيا بمعنى كو امر دي كلوح المحفوظ هكا اسما ارانو دو سودو دون فيبونديرو اسودو كابل نو يي بيت العزه ونون اسما كلا اسما نو ماري سودو تاواتا كو ماونين تيلو سيفانو سودو كابل ونيراني ان كاليدي دوني اسما كلا نو ماري نون كان دي تشودي دين كادي كيدي فيبونديري نو ها هيوتي كا اسما جيدا بو سودو وون بو كا اسما جيدا بو ويتي بيت المعمور amma sudu wonnon ka asama arano do ko fayru wiyete baytul izza Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma bima ki tippingol qur'anare min jemma laylatul qadri o ko tippingol nende fou mayre maana no de wonir do hin timmirino immorde ka lawhil mahfuz addale haka baytul izza woni ko Allah subhanahu wa ta'ala fandi wonde o wadi mun e jemma laylatul qadr wana tippingol nengol e hore nelaado alayhi salatu wassalamu ka bidayatil wahyi bimaana ka arande lawol ka tippingol wahyi on e mabbe no anda wonde tippingol wahyi on ka arande lawol e mabbe woni ayeji arande den ka suratul alaq dum kadi ko wonno ko fi shahri ramadan kono dum non wana e der jemma laylatul qadri o won idan tippinande qur'an on de didinno koti ko tippinande den jumlatan wahidatan maadum ko tippinande den farqan الله عز وجل هو ديكم في نر دودو لرسومه وادي سوري شهر رمضان الذي انزل فيه القران وبي لرسومه توتا نكو ايمان نكو قران تيبين جمله واحده ودا في الليله القدر اما تيبين ندن فرقا كلهم قد ودا في شهر رمضان وانه وحي او اتي تيبان نلا عليه الصلاه والسلام في نر لرسومه يوم في كلام انتم من شرنا كهوري بالما kono ko ender mayru ko Allah subhanahu wa ta'ala wa idan kanyu jamma laylatul qadr Allah subhanahu wa ta'ala kan ko tigi wadi ngalaw e fiyake jemmo o wi wama adraka ma laylatul qadr o wi laylatul qadr khayrun min alf shahr o wi ono jamma laylatul qadr ko jemma mo tawata himo buri moddude dewal e der makko no buri moddude dewe e der lebbi wulure nana neddo si tawi hawri o jokki rewgal Allah subhanahu wa ta'ala e der lebbi wulure tawa o ala fowtade e dewal makko gal himo jokki gal himo duumi e maggal e neddo mo tawata ko waddo ngal don dewal gotal e der jemma laylatul qadr si kanko neddo o jabanaama dun don e der on jemma laylatul qadr don gal dewal makko gotal don moyere mudun den no mawni buri on jokkudo sifangal don dewal hara himo dingi e maggal e der lebbi wulure tawa jemma laylatul qadr ala en elin lebbi atalan e der jemma laylatul qadr si a juuli darbi di de jabam neddo dari do e der lebbi wulure o juula didi o salmina o immo fe o juula didi o salmina o immo o juula didi o salmina ha lebbi wulure timma hara laylatul qadr ala e der indo lebbi andarde ma didi je den da sidde jabama de mari baraji buri on ka hollugol wonde jemma on ko jemma mo tawata jom menen tabaraka wa ta'ala al mawnini fi makuma wadi ulama ut tafsir be janti sabanede ma shar'inanede en rewgol allah subhanahu wa ta'ala ender odo jemma be maki wonne ko neddo goto woni jiyanobe min bani isra'il mo jibril alayhi salatu wassalam jantani nelado alayhi salatu wassalam fi mo ni neddo yaltunodo e nder lebbi di tawata ko lebbi ko yata wulure kanko neddo golle makko fu ko yaltugol jihadan fi sabilillah yaltugol kanko neddanke on himo duumi e rewgol allah subhanahu wa ta'ala ko imma jihad fi sabilillah walla goddum go e dewe kon himo duumi e dum so yalti bimbi ko dum ha o hirnda kikide ona ko dum o jo jonno banelado alayhi salatu wassalam e jantani ke dum sahaba ben woni hunde ne tawata bima'ana sattunde e sahaba e moya wadi non hebugol sifanden don moyere tawa e der dindo lebbi wuure fu ko dum don tun jukkuda no ko fadlullahi yutihi man yasha kambe tigi nelado alayhi salatu wassalam alhalimun tiidi e mabbe ko honno mofte mabbe ne wawata hebude ko tawata hewtintinaybe walla fejjintinaybe odo ne kono allah tabaaraka wa ta'ala madama o burnide do mofte e do moftali yawturidi wana tanko allah azza wa jalla o wiirino wonde kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas tanko jomi ne o wi o wadi en ko ene woni mofte de tawata ko burde moddude e moftali yawturidi fu kanko jom menen tabaaraka wa ta'ala e yurmende makko e yidugol en enen de do mofte o wawno shar'i nangol en simo fala jemmaaji sappo ma o shar'i nana en lebbi sappo o enna di lebbi sappo don si o wadi di no buri lebbi wulure o daa kono kanko allah azza wa jalla ka yurmegol en e ka yidugol en enen mofte nelaano alayhi salatu wassalam o wadani e dum ko jemma go tay kadi on don jemma goto kanko allah tabaaraka wa ta'ala o wadali dey haray hiden fotay oda ko bal jemma goto on si en golli en jabanama e weltini mo le nyande buray duudi wulure e lon buray lebbi wulure ni andi dum don ko yurmende molanaane immorde kama ko kanko allah subhanahu wa ta'ala idan ho wi laylatul qadr khairun min alf shahr odo jemma ko jemma mo tawata moddere len e der makko no buri lebbi di tata ko lebbi wuro o wi nanyande ngari tanazzalul malaikatu warruhu fiha o wi nanyande malaikaabe ben kanko allah tabaaraka wa ta'ala o tippine be ka hore leedi do wondude e jibril alayhi salatu wassalam be tawta be do jibbilani be mo wonbe mo rewde kanko subhanahu wa ta'ala e der on don jemma be wonda e ben dum be tawta be wonna e mabbe ha fajiri o fer wadi neddo ko yo eto hakkirde e tagal o do jemma laylatul qadr ko eto o dabbita mo hara o do lawati to sinelano alayhi salatu wassalam be ma ki fihi laylatu khairun min alf shahr be ma ki man furima khairaha faqad furima be maaki wonde no e der o duudo lewru suumay jemma goto mo tawata himo buri moddude e lebbi wulure be maaki kala dawaado moddere kala dawaado on don jemma haray kanko on o dawama e der hitande nen ko mawni ko buri e mawnude e daweere inan kanko ne danke on to hakkirde e tagol hara o do jemma o wofaade jonno fi wata wo fu ba anda ko say hombo arata kawi ada do yi ada bitumo don ko ya wakilo e der dinno jemma di ko hara wo fali jemma haygo fanno shaytan no so wo sinam daro da do dabbita mo e der jemma di go acca non jemma di ma dum dabbita mo e der jemma di jene jemma go do bet men nyan le ngongi na ando ti go ronki wal da da da no gasara ko men nyan inan ko le ko wakilo si tawi den don balde sappo hewti ko yo wakilo buri ko wakilo to ko wala ne la no alayhi salatu wassalam wa mamene Aisha fa radiyallahu anha be maki kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al ashr al awakhir min ramadan be maki shadda ay jadda wa shadda mi'zarahu be maki wa ayqadha ahlahu wa ahya laylatahu Allahu alayhi salatu wassalam belati no kisibalde sappo sakkitoroje en naati lewru sumayenu be burteno wakkilade buri ko be wakkilino ko be suubino mana dadi tagongol ko ma'nawi eni be burta kadi tiidinde dole mabbe den be immina ben wure mabbe den be wurni ta jemmaaji mabbe den kada bitugol o do laylatu qadr sai sheikh on kambe tigi alayhi rahmatullahi be hertinani fiya ke laylatul qadri tu dambu gal fere sabanende ma himmugal e mawnugal tani jemma be maki an abdullah ibn umara radiyallahu anhuma اتهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجالا وانما وربكم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم جياب ونيب نلانو عليه الصلاه والسلام اورو بهلانو ليله القدر ليله القدر في المنام كا دويغول مابي بمعنى الله سبحانه وتعالى هويد النبي ليله القدر اون كبدانين انا غوتو مابي ko be yogaabe e sahaabaabe nelaaɗo alayhi salatu wassalam anon ɓe hollaama ɗum tawi ko hawri kadi ko fi sab'i al awakhir bi maana balɗe jeɗɗi sakkitorooje ɗen e nder lewru suumaye mum fo ɗum woni balɗe jeɗɗi ɗe tawata ko balɗe sakkitorooje ɗen e nder balɗe sappo sakkitorooje ɗen kadi ɓe fof maɓɓe koyɗi maɓɓe ɗin hawrondiri e nder ɗen ɗon balɗe jeɗɗi ɓe sifani ɗum noon nelaaɗo on alayhi salatu wassalam nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki araahu iyakum qad tawaata'at fi assab'i al awakhir ɓe maaki mi yi'i koyɗi moɗon ndin onon ɗo o ndendaningal moɗon ɗi feppondiri ɗi fof majji ɗi hawrondiri e ɗeɗo balɗe jeɗɗi sakkitorooje ɗen e nder lewru ɓe maaki jooni noon faman kana mutaharriha kala mo tawata o laatike ko o faandiiɗo ɓi maana ko o wonɗo ɗaɓɓitude ko o faandiiɗo kañum oɗo jemma laylatul qadr ɓe maaki faliyataharraha yo o faando mo o ɗaɓɓita mo fi sab'i al awakhir e nder balɗe jeɗɗi ɓe tawata ko sakkitorooje ɗen e nder lewru ɓe maaki no aishata radiallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama qaal تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر بما كي اتام يوم من عائشة رضي الله عنها بما كي ون نلانو عليه الصلاة والسلام ما كي لأبته هو نفان لأبت ليلة القدر جمع قدر في الوتر كفوجد من العشر الأواخر انر بل بسفق سكت رجل ɗo fof kamɓe nelaaɗo on alayhi salatu wassalam ɓe tindinayi e woni fiyaake majje kamɓe e fiyaake kañum ñallal ngal ngal tawata ngal ko laylatul qadr waɗi karmo koɓɓen no luutondiri lurral ngal tawata ko luggungal yaajungal moƴƴay fi toɗɗagol oɗo jemma laylatul qadr woodi maɓɓe yaaruɓe ko ñande noogay e goo jemma nogay e goo woɓɓe yaari ko jemma nogay e tati woɓɓe yaari ko jemma nogay e joyi woɓɓe yaari ko jemma nogay e jeɗɗi woɓɓe yaari ko jemma nogay e jeena ani ɗum ɗo fof ɗo mari konguɗi heewɗi e muɗum imamu kathir ɓe janti konguɗi ɗin ka tafsir maɓɓe lakin ko ɓuri sellude kon wona imam malik en ɓe makiri noon ko wondema oɗo jemma laylatul qadri wona jemma mo tawata ko duumiɗo e jemma goɗo الله تبارك وتعالى نو اجينا جمع وا وند نده دو هيتانده مثلا كان سبحانه وتعالى هو دمو جمع نو غاي ايغو هيتانده ارو ياند دون لين وادو يا جمع نو غاي ايجي هيتانده ارتو ياند دون لين وانا جمع نو غاي ايجينا بما كي وند ايغاي جمع ليله القدر بما كي نكو ودوري بيدو ييمبه بي تاوتا كو دانو تو بي جمعاجي لو تولي دي فوب بي اتي هانيانده jemma nogay e jeɗɗi o ayi iwde nogay e jeego no wetude nogay e jeɗɗi ɓeyna noon joni himɓe wurmitude jemma o jon noon ko ɓuri yurmude kon kadi tawa wurmitugol maɓɓe jemma o fo kadi ko daragol e beytugol e nder jemma o fo tawa beytanɗe goo kadi no toon ko beytanɗe shirki deje ɗiya jemmaji fo yiɓe ɗaami hino fiibe daal be acci hande nyande be ara be nay be wurni tude jemmam ta golle de fof ko beetu gole nyaamu ko be beetu ha be ya be nyaama mar be yara ndiya be yara ji be arta kari be beeta ha fajiri on fera ko ni be jotti be do inna ma gambe ko leedo fadde do la itude ne la do alayhi salatu wassalam nani be da bitiri sahaba ben kadalika nani be da bitiri neddo faalaado dabbitude laylatul qadr o dabbitire no nelaado alayhi salatu wassalam e sahabaabe ben be dabbitire ko ya imma wada dewe non kadi haray ko be ande wonde wana julde tun shar'ina on jemu ke wobbe ko kan andi ko julde tun shar'i mana noneji dewe den kala dewal shar'ina len nyande kala dewal ngal tawata ko shar'ina ngal wadugo ngal dalil arali ko wi'i wonde ngal dagaaki nen nyande asli magal on ngal de ko ni a watta e nder on jemma ɗo a horata a hortaake jem kono noon a juulay a jange e qur'an a jantoto innde allah subhanahu wa taala a torotomo kanko allah tabaraka wa taala imana moƴƴereji ɗi tata ko shar'inaaɗi ɗum tanke wona dalil ari wi'i wonde nden ɗon moƴƴere nde wattake e nder jemma o asli on hinde dagi e jemma o kowa noon ko jemma mo tawata ko wurnitirteɗo dewal jemma wurnitirteɗo dewal بما كان أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بما كون لنلال عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في العشر الأوسط كأرى لله والهارك بولينه اعتكاف ko e nder jemma tumbojo jemmaji sappo tumboji ɗen e nder lewru suma en mana sappo arane ɗen feƴƴa sappo tumboji ɗen si naati ko ɗon ɓe waɗayno itikaf kamɓe noon nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe waɗi itikaf ɓe ufini e nder nden ɗon hitaande ɓe waɗi ɗum ɗon fil ashiril awsat ɓe maki hatta ida kanat laylatu 21 haande laatino oɗo jemma nogay e goo o ɗum woni jemma nogay no weetude nogay e goo on ɓe maaki wa hiya laylatu allati ko o woni jemma mo tawata yahruju hiɓe yalteno min sabihatiha ɓe yalteno e bimbi makko on min i'tikafi hi immorde e ufinaare maɓɓe nden imana koye bimbi on ɗon on woni ko ɓe yaltata kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe ufinin qala ɓe maaki kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu nden nyannden ɓe on jemma ɗon ɓe maaki wonde man i'takafa ma'i kala e moɗon ufiniiɗo wondude am mana kala e moɗon waddude am i'tikaf e nder ɗeɗo jemmaje sappo tumboje ɗen e nder nduɗo lewru ɓe maaki falyatakif al ashra al awakhir yo waɗu i'tikafu mi mana yo jokkitu kadi e jemmaje ɗe tawata ko sappo sakkitorooje ɗen mana ɓe waɗi jemmaje tumboje ɗen sappo tumboje ɗen joni yoɓe jokku kadi jemmaje sappo ɗe tawata ko sakkitorooje ɗen ɓe maaki ko waɗi noon faqad uriitu hadihi laylata ɓe maaki oɗo jemma mo wonɗen e ɗaɓɓitude woni jemma laylatul qadri on mi hollaama mo summa unsiitu haa on saati mi yejjintinamo ɗen eni allahu tabaraka wa taala hollilam mo few haa mi anndi ko kanko ni kono kanko allahu tabaraka wa taala o yejjintinilam mo kadi few o wan noon si joom meɗen tabaraka wa taala o accuno ɗon ka o anndimi nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɗon jemma o ko pelle nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe humpitayno e jemmanko on kaɓe humpiti e jemma on ka hombo wo jemmaji luttude ɗe wonayno sabu haa yimɓe ɓen aamayde ma ɓena ma dama ɓe anndi jemmanko honde tuma ɓe immoyteɗo idan suuɗugol makko kanko subhanahu wa taala jemma o hikma on tigi ko moƴƴere wonande en enen tigi ko wan noon haysi tawi kanko jemma o wona o wonɗo e nder jemmaji ɗin fof ko jemma gooto o yanata kono ko fii jemmaji luttuɗi ɗin kadi e nder lewru suumayi mum e nder dem balde sappo de tawata ko kande woni ko buy mojjude jemmaaji mudu e nder hitande fuusi laylatul qadri on ittama don ko fi wata en woku kadi di mojjereji di tata ko hebo tori idan kanko jom menen tabaaraku wa ta'ala o suudi jemma o fi en hebi dum mojjereji di ko hebe mojjereji jemmaaji di tata de wana laylatul qadr hebe kadi mojjere jemma laylatul qadri on bi idnihi tabaaraku wa ta'ala kambe nelawna alayhi salatu wassalam be maki wa qad ra'aytuni be maki mi yiuno hore an e der on asjudu mi sujja fi ma'in e der ndiyam wa qinin e lope min sabihatiha e bimbi on don jemma bi mana ba jemma on feddi bimbi makko nenyande yani ndiyam saaji ba ndiyam an saaji imma jemma wala bimbi on tawi kami juulata subaha mi juuli tay mi do sujji e der ndiyam kanyuma e lope sabu ko ndiyam an saadi be maki faltani suha dabbite jemma on fil ashril awakhir e der balde e der jemmaaji sappo sakkitoroje ne be maki waltami suha dabbito mo kadi fil fi kulli witrin e kala jemma mo tata ko fuujul nogay e go nogay e tati nogay e juri nogay e jeddi nogay e jeena ani ko en dar jamma di fuuji de woni ko Allah subhanahu wa ta'ala watta o do jamma laylatul qadr be maki kambe jabirin famatratis sama'u tilka al-layl be maki en dar on don jamma e asama on o tobi bi mana ndiyam an sa'i wa kana al-masjidu ala 'arish be maki wonde e kanyum juulirde den ne latino ko sego juulirde si ayno hari kambe ko be wadi hippodi din dow ko duma babbe tamaw woni ko be wanno dow ko dum do wanno hippodi mabbe ni hari be ala hippodi go ko be wada ko dum do wanno jonno juulirde den nde si ndiyam dan naati be maki fa wakafa al masjid fa absarat aynahu ayna rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ala jabhatihi اثر الماء والطين من صبح 21 بمعنى كان بين الله عليه الصلاه والسلام ما عندي ان ننساجي هاغسي ندي ان ننات ما نجولر نندسي ندي ان ننات كان در جولر دي بما كيف ابصرت عيناي اون ساعتي جيتي اندي يي رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد عليه الصلاه والسلام على جبهته nokatine mabbe asarul ma'i batte ndiyam dan waqtini kanyum ma elope den min subhi 21 ka subaha bi mana odo nogay ego ani fepponiri eno nelano alayhi salatu wassalam be makir yani kambe abu sa'id al khudri be ambe o ko jemma fejjudo do wonno laylatul qadri den do hita ke nelano alayhi salatu wassalam be makir be hollama jemma on hagasi be yejjintinaamo kono no jiyay ko be maanditi ko be holla ko wonde e nder on don jemma kambe ne laano alayhi salatu wassalam be yiuno hore mabbe bindi on jemma don hebe sujji e hore ndiyam kanyum ma e lobe jonnon abu sa'id kambe kadi be maanditi dum ndiyam dan saaji e nder on jemma don weti bindi be yi'i ne laano alayhi salatu wassalam be tawi katinde nelaano alayhi salatu wassalam lope e ndiyam no wadi dum be andi wonde ko on jemma fejjudo do woni jemma laylatul qadri nden don hitande ayle nelaano alayhi salatu wassalam ba tum be humpiti ke be hollama ko e nder dem balde sappo don be makani sahaba ben i'tikaf on waddube am ben i'tikaf e nder balde sappo tumboje den yobe jokku kadi i'tikaf on e nder balde sappo sakkitoroje den ko wadi mi hollama jemma on ko e nder dem balde sappo do wadi be tonginali humpitu gongo wannon be humpiti hawrundire on jemma don ti ene si be accuno don ha fe'i den nyanden be humpitoybe be wofeno jemma nden don hitani kono be yamiri hay ufini den kala ka duma yani al-ashr al-awsat yobe arka al-ashr al-awakhir ittino nge sikke kan e luttube ben bennon madama kambe hebe wada al ashr al awsat ko kambe burano dede be arbe wada al ashr al awakhir kala sifam idan kambe nelano alayhi salatu wassalam be holli en wondema jemma on ko jemma mo tawata ko yanowo e der jemmaaji fuujude de dan neddo on ko yoda bitu e der jemmaaji fuujude de non hollale ba on tigi wi'ama ko e jemmaaji fuujude de awa jemmaaje de tawata ko fuuji tude den den do yo walo daano e man ara andem fi wu ngoto na fi lo ngon e der lewru suumayeno e dewene e der lewru suumayeno no moddi e der lewru ndu suumay neddo juldo on ko tinnoto woni e der lewru ndu ko ko woni tinnaare makko den e dabbitugol diida jemmaaje buray mawnude e di tinnaare makko luttene den wannon din don jemmaaje yani on don jemma kanko himo mawni buri di jemmaaje luttidi da ono tare ne laalu alayhi salatu wassalam be maki man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dun do ko kala darande de o dari jemma sumay e den yaldi sumay jemma di sumay din ko man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara ma taqaddama min dhanbihi o yafante bakkatuji makko to soki yawtudi din fof sabanede makko imni ko ona fi der jemmaaji sumay edan ko yonti bi wakkilo o tinno o dabbita kanyul laylatul qadri o ka jemmaaje de tafe ko fuujude kono hayde fuujaden ko yo wakkilo tinno e dewede ngi mudum hatirde tinno ko dum woni al hali o non be maki babu al i'tikaf dambugal fi ko yowonere e fiyake ufina gongol yandi odo al i'tikaf maana modon si inna ma al i'tikaf ka hala arab ko dum woni luzumu ash-shay yani dumagol e hunde waddito hunde nen tabita e mayre amma si inna ma al i'tikaf shar'an ko dum woni luzumu al masjidi e li waqtin muayyanin بنيتي التعبد لله تبارك وتعالى بمعنى قدوني يوم قول اجولر دين توقع وقت متواتك وقت تقلادو توقع نقنعون كدك ادوم ردون كو أني ريوغل الله سبحانه وتعالى قدوني كو يتكون الاعتكاف إذن ستبي حولي انداري إن ننتجي أودو الاعتكاف هلاي ان ونما neddan ke on paske ko yodo noy se wada woni i'tizal e yimbe ben kanko neddan ke o yeta farahu lil ibadati ta'atan lillahi tabaaraka wa ta'ala wa talaban li mardatihi jalla wa ala ay ko yo woddi to yimbe ben o ara kanko neddan ke on o wona ka suudu jiyandu e cuudi allah tabaaraka wa ta'ala o dumo don kanko neddan ke on e rewgal allah subhanahu wa ta'ala inna laylan wa nahara kunu do woni ko addi kunu woni ko addi kunu ko khilafu ko yimbe buy woni wadde hande buy hande si be wadi i'tikaf surtout be tawta ko andi mirbe si tay be nati ko be jodo yo kander julirde ton be wada gulku e kander julirde ton be jodo be yewta fi fiji fewndi di kayasi be jodo be yewta fi jombugol be jodo be yewta fi sonnabe be jodo be yewta fi ngey guji julayagal fonande si faditi wobbe go ko nabugol telephone ji modon ni connecto visite Facebook na tay Twitter e ko nande si fadil ma dara YouTube ko dum do woni golle de ma hobbe go ko danan be hay woni si be ni ma be yeyi i'tikaf faydatu ma yawda wasna e waqtu ga julete ya tahi be dara na dum do nabuma si tay ko danan gol ka ma buri ne wade parce que ko ton buutu buri datu eh idan neddo on so yeyi i'tikaf yo andu ko li yatafarraga lil ibada ko fi yo o darano kanko neddan ton o ferto piji din o fewta e rewgal Allah subhanahu wa ta'ala julugol jangugol qur'an jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala rewta gol darsu jimako nande si fadi do fiji ko dum do woni ko nabi o do wadi ka sharia o hada yaltugol min mu'takafihi illa li haja na yo yaltuka wadi i'tikaf dum si wana kanko neddan ton hara ko haaji woni ko imani hara ko haaji woni ko noddi mo yaltu sinadum ko yo luttu der ton hatimatis yonnun i'tikaf on ko sunna o tata ko mustahabba sunna mustahabba ko yida dum wana ko wadina neddo on himo shar'inana wadugol i'tikaf on ener jemmaaje sakki ener balde sappo sakki toroje de jonno so inna ma himo shar'inana wadugol dum don nayo o sikku wonnema daganta ko musubagol e der dinnyalde sappo sakkitoroji don yoga e majjode etika simu fala wadde etika nyallan gotel simu fala wadde etika balde didi simo faala waɗay itikaf balɗe tati, bal simo faala waɗay itikaf fi sa'atin muayyana, leereji ɗi tawata ko toɗɗaɗi, mo waawi waɗde masalan o naata gila e fana o yaltoya e hutoro, simo faala mo waawi waɗde fi jemma o fo immo kanko neɗɗanke o madama o gayni jemma o immo o yaha yandasimaake. Kono noon madama o anniike kanko neɗɗo on ko waɗugol itikaf fi balɗe sappo sakkitoroje ɗen fof, so anniike ɗum ɗo si tawi wona nganto o heɓi, aray ko yo wakkilo o timmina fiyo baraji ɗin ɓuru mawnude. بما كان عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده. يما من عائشة رضي الله عنها بما كان لانو عليه الصلاة والسلام ملاتنك يبودن اعتكاف بلد سفق سكت روجدن اندر مردو لي ورسومي كن حتى توفاه الله ha Allah subhanahu wa ta'ala o honni ɓe, bimana har ɓe duumi gila ka ɓe annduno no shar'ina waɗugol ɓe duumi e mum gadi sunna on ko sunna mo tata ko tentuɗe. Summa yeeso ɗum i'takafa azwajuhu ba'da, yeeso ɗum ɓaɓe feƴƴini gamɓe nelano alayhi salatu wassalam sonnaɓe maɓɓe ɓen kadi duumi e waɗugol oɗo i'tikaf ɓawo maɓɓe kamɓe nelano alayhi salatu wassalam. I'tikaf o no dagani gorko on kadhalika no dagani sonnajo siwana hara mo mari ko haɗata mo wonugol ka juularde, ko woni kanko sonnajo on ko be o wayno oɗo mo tawata ko wonɗo on waliyu amre makko on kanko sonnajo, si tawi ko jombaɗo o wayno modi makko, walla si o jombaka si tawi ko kanko e baɓe makko wondi o wayno ɓen ɗon, maɗum si tawi ko kanko e kotirawo makko wondi o wayno ɓen ɗon, si ɓe nanimo si o ara noon o waɗa itikaf makko. Joni noon kañum itikaf on e hoore muɗum wono jantorɗen noon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe duumike e muɗum, ko sunna mo tata ko mo mu'akkal, woni karmo koɓe ɓen ɓe mari lurral sengo yarugol ene oɗo itikaf ko e kala juulirde woni ko watte, walla ko juulirɗe ɗe tawata ko juulirɗe hertiɗe. Mi woodi karmakoɓe goo yaaruɓe wonde itikaf ko watte ko e juulirɗe ɓurɗe mawnude ɗen tati, kanɗe tun woni Masjidul Haram e Masjidul Nabawi e Masjidul Aqsa. Wona nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makininoon la itikafa illa fi thalathati masajid, ɓe maki Masjidul Haram wa masjidi hada wa almasjidi al aqsa, ɓe maki itikaf ala siwana e ɗeɗo juulirɗe tati, Masjidul Haram e suudu Kaaba e Masjidul Nabawi juulirɗe maɓɓe nden e Masjidul Aqsa. Woɓɓe bo e karmo koɓɓen ɗetti ɗum ɗon ɓe yaari wondema ko eɗen ɗon tu woni ko itikaf gasata e muɗum, ko wona ɗen ɗon itikaf wattake. Woɓɓe ko yaari wondema no gasa e kalama nin juulirɗe, kalama nin ko wiyete juulirde foti noon juulete e mayre juma, foti juulatake e mayre juma, ɓe wi no gasa. Ɓe maki honnoon Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wonde ala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, o wi wata on yotto e sonnaɓe moɗon ɓen akramakumullah wa antum hara onon aakifun ko on ufiniɓe fil masajidi ka juulirɗe. Ɓe inni oɗo fil masajid wonde ma'ana on ko fandako e juulirɗe ɗen, Allahu subhanahu wa ta'ala o welliti o wiyali ko ndeɗo ma ko ndeɗo, ɓe maki idan kala juulirde no naati nderɗo. Woɓɓe goo e karmo koɓɓen ɓe maki la ko beetum wona masjidun jami', ɓe mana juulirde nde tawata no juule e mayre juuɗe. Ɓe maki ko waɗi noon itikaf on no anda wonde ko o mustahab, mana ko o sunna, juulugol juma ngol neɗɗanke on si tawi komo shartiji ɗin timmi e hoore muɗum ko wajibi e dow makko. Joni noon si tawi kanko neɗɗo himo wiya nayo yaltu ka o nokku ka o waɗi noon itikaf illa li haja, ɓe wi kanko neɗɗanke on ko yo wonu e juulirde nde tawata ko nde juma juulete e muɗum fi angal yaltugol makko ngol kanko neɗɗanke o yo ɓuri timmude. Wanno so woni e juulirde go nde tawata juma juultake e mayre, si juma hewti ko be o yalta o yaha o juuloya juma makko, jonno be wi wonde kanko neddo on ko yo subo julirde de tawata juma julete e mayre o wona e den non julirde ko wadi do o hatunjina e yaltugol fi yawgol julugol jul idan i'tikaf makko on ko do woni ko burata timmirde mo kanko neddo nge goddo kongol ngol do buri battade e sawab chef semin ko ngol do woni ko be jingal neddo on hoda ba masjidul jami julirde de tawata hino jule e mayre faridaji din do jule e mayre juma on kanko neddo wada i'tikaf makko be maki wa fi lafdhin ari e kongol go e kanyum hadise on kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nilado allah on be latino ke i'tikaf hibe ufinoto no fi kulli ramadan e kala sumai fa idha salla al ghadata sikam be nilado alayhi salatu wa salam be juli julde subhanen jaa on saati be sento makana hu be arta e nokku mabbe allazi um mutawati i'takafa fihi be wadi i'tikaf e mabbe yani dun non holla en wonde fayda neddo on si wadi i'tikaf ko yo won e nokkure ne tawata den don ko den don nokkure woni ko o herdini ko wadi i'tikaf ma so ari wadi i'tikaf ko yo hebu nokkure de o herdini ko e den don nokkure wadi i'tikaf ma bi mana ko don o jotto o janga qur'an ko don kanko neddan ke o julata nafiloji makko ni ko don wonata o janto inde Allah subhanahu wa ta'ala don tawa siwana yiru yani o tawa on nokku don no shogoliri goddo go o egga on don nokku buri moddude ko yo hebu den nokkure do herto o wona enen ana yima men Aisha be makiri non nelado alayhi salatu wassalam sibe julino subhanahu ile kande julirde be julay kono be egga no be sento e nokkure kabe wadi e i'tikaf mabbe on antay neddo ngari tawi sa hari bimbe a taimo e luya soɓɓundu to artoya ka fana tawamo ka nafirgal to artoya e alansara tawamo ka ɓawo mihrab ko ɓuri moƴƴude ko yo heɓu nokkure nde tawata ko nden ɗon woni ko o hertini o waɗa ɗon mu'takaf makko o famike بماكي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه بماكي كم بيوم من عائشة وندم بلاتنكه ببينينو نلاد عليه الصلاة والسلام وهي حائض هر كم بيوم من عائشة بوندي أثيني بمعنى nilano alayhi salatu wassalam be jonne no yuma men Aisha hore mabbe nen yuma men Aisha peñana be hore mabbe nen kazalika be peñana be ware mabbe nen tawa yuma men Aisha no fili andi itti sikke kan si taybe filati wonno al yahud kambe be injinay sonnabe mabbe men si be fili si rewbe mabbe men fili ke be natata ka ciudi ben do rewbe be nyamata ko ben don defi be yarata ndiyandam men non jor tanke be laaba annasara kambe fili da filaki kuno foto kambe none no wawda o hida fili a filaki no wawda be non ado a filade ko no wa antabe kadi ado bawa fila amma julbe ben kan Allah subhanahu wa ta'ala ba sahaba ben be yiyon al hali don e yahud be yi oda al hali e nasara be ari be landi ne lado alayhi salatu wassalam be maki enen julbe ben ko no gerdete Allahu yas'alunaka 'anil mahid wa yaqul huwa adan fa'tazilun nisaa في المحيض كان الله سبحانه وتعالى ويبين لندما في فيلو ويوب وند كنت تودين وني الله سبحانه وتعالى وني اتدي سنن بن ويالتي وي انو بكدي يوب ويت سنن بن امبالدي اكرمكم الله فد هيب وندي في ليل معنى فد هيب في ليل حتى اذا يطهرنا حابلا فاذا تطهرنا ويفقهن من حيث amarakum Allah wi wodite e mabbe mbaldi ha kambe sonnabe ben be ela mana mbaldi nin ko faanda don kanko ko be maaji ko kinayatu anil jima nana ko jammore rendigu kanko Allah subhanahu wa ta'ala o faandi idan sonna jo si tawi himo fili no harmi yidugol e makko mbaldi amma walo dugol e makko danki woti na ko harmi balne lado alayhi salatu wassalam wana yumma men Aisha be maki non be maki menen meden filotuno men haddo gude hakkunde wuddunun kanyum may koppi din menen e nelano alayhi salatu wassalam men fijira menen e mabbe min haddo hakkunde wuddu ndu e koppi ɗi. Waɗi karmo koɓe goɓe maaki wonde ɗon o memugol mo hakkunde wuddu ndu e koppi ɗi, woɓɓe goo widagota ɓe wi sabu koson naɓɓe waɗaynoɗinɗaa ɓe haddo ton hakkunde wuddu e koppi nelaaɗo alayhisalatu wassalam, ɓe memayɓe e ɓalle maɓɓe ɗin fof ko wonaaɗo. Karmo koɓe goo maaki wonde laa ɓe maaki hakkunde wuddu ndun kañum ma e koppi ɗin no aña woni memugol moɗon. Amma jima a on ɗon kam no annda no harmi. Woɓɓe goo maaki wonde wonde fof no dago illal jima, memugol mo hakkunde wuddu ndun e koppi ɗin no dago siwana jima a on rendigu ndi akiramako on. Ɓe maaki sabu hadis Anas ibn Malik nelaaɗo alayhisalatu wassalam ɓe maaki isna'u kulla shay'in illa nikah, ɓe maaki si sonnaaɓe ɓen no fiili ɗo waawi waddude maɓɓe kala ko faala ɗon siwana aljima ko rendigu ngu fuu woni gasa. ɓe maaki idan on ɗon hadis woni hadis mo tawata on ko hollowo wonde no dagano neɗɗo on kala hunde illa aljima. jooni noon hayde almuhaqiqun ka muuɓindirgol ko nguɗi karmo komɓen ɓe maaki e hino alhaali, si tawii gorko on o anndi o sustaa yi'ude hakkunde wuddu sonnaajo makko on kañum ma e koppi ɗin, si tawii tun o yi'ii ɗum ɗo haray ko bee o feƴƴa o naatoya e ko o haɗaa e muɗum kon, ɓe maaki on ɗon on oyo sonnaajo makko haddu gila ko wuddu haa ka koppi wonaa yon memu mo ma o ndaara ko woni hakkunde ɗon kon tanke himo fiiɗi. wan noon ɗum ɗo wonay sabu adda mo e ko harmi ko maa yo addi ilal harami ko huwa haram. ɓe maaki amma on mo tawata kanko himo hulani hoore makko o alaa yaqiin si o yi'ii o waaway muñaani ma si tawii hawyi o yi'ii o yanay e muɗum yaani himo waɗi e ɗiɗi himo hulani hoore makko o hoolaaki hoore makko, ɓeni on ɗon himo aña wonande mo yo memu mo hakkunde wuddu ndun e koppi. ɓe maaki amma on mo tawata himo hoolii hoore makko himo felliti pellet, ɗum ɗon kanko on yi'ugol makko sonnaajo makko on ma memugol mo kanko sonnaajo makko on e ɗin nokkeeli noon akramakumullahu wa azzakum, ɗum ɗon bonnataamo haqqille ɗen haa o hewtoya ka o haɗaa ɗon. ɓe maaki on ɗon kanko ɗon ɗagama idan alhaali on ko aray ɗum e alhaali neɗɗal jo e nasman alhukmu yaduru maa al illati adaman o wujudan. kamɓe nelaaɗo alayhisalatu wassalam ɓe jonneno yumma mene aicha hoore maɓɓe nden ɓen peeñam yaani ɗum ɗo holli wonde ma sonnaajo on haysi mo fiili enen julɓe ɓen kan a dogataamo sunndu a dogataamo kanko sonnaajo on a inñintaamo ko woni ko ɗum ɗa haɗa hakkunde mooɗo. si tawii hawrii o laaɓi hatta ida yatuhurna, si tawii o laaɓi kanko sonnaajo on o laɓɓintinoono fa ida tatahharna allahu wi si ɓe laɓɓintini ke fattuuhunna min haytu amarakumon. enen julɓe ɓen kamɓe ko ni ɓe anndira ono hayno no woodi yimɓe ɓe tata ko inñinayɓe sonnaaɓe maɓɓe ɓen si tawii ɓe fiiri few oya si waalike danki ɓe tippo kale ma hay si ɓe waalike makko danki ɓe suddataa ko wofere madama himo wondi fiila e fewndo on saahi noon kamɓe himo inñini. ɗum ɗon ko jeyaɗo ngemen umuril jahiliya jeyaaka e piiji ɗi sunna nelaaɗo alayhisalatu wassalam ɓe anndira ko tachabbuhum bil yahud ko nanndindinagol el yahud. wonnoon sonnaajo ma si tawii o fiilike a inñiniimo ɗum wonay sabu haa barminamo ka ɓernde barminamo ka wonki par ce que kan kadi konko ñiwde e makko ɗo wonaa kanko itti ɗum woni waɗde ɗum e makko ko ni allah subhanahu wa taala hoddiriri e makko ko ni allah azza wa jalla hoddiriri e makko idan wonaa ya inñinirmo sabaneende ma ɗum famaade idan kamɓe nelaaɗo alayhisalatu wassalam ɓe waɗayno ɗum ɗo wa huwa hara kamɓe mu'takifun ko ɓe ufiniiɓe fil masjidi ka nder juulerde wa hiya fi hujrati hara yumma mene aicha kamɓe heɓe ka nder chambre maɓɓe wonnoon chambre yumma aicha on e juulirde nden ko dambugal on nowakundum koye ɓe yaltuka chambre yumma aicha ɓe naata ka juulerde oɗo hannde mo daari masjidi nabawi on o yeyi si o naati ɗon o arii ka ka ɓeynata ɗon ka arrawba o yeyi suudu yumma mene aicha ɗum nokku kandu wonno ɗum afiyande juulirde nde yanñaama moƴƴa e nelaaɗo on alayhisalatu wassalam ɓe maaki hakkunde mimbar maɓɓe on kañum ma e suudu maɓɓe ndu woni suudu yumma mene aicha ndu ɓe maaki noni ɓe maaki ko rawda tun min riyadel janna nelaaɗo on no wattinaaka nder suudu yumma mene aicha ɗon kamɓe aboubacre e umar are yaa nder alhaali idan nelawdo alayhi salatu wassalam be wona no kander julirde yuma men Aisha no kander chambre modo yunawil ha rasa be hewti nabe be jonna be hore mabbe nem be ya peñana ara be yalla fi an hayti tabe ni ma fi laaki peñan tan mo ara o fi laaki pim wobbe hay sonnaajo mabbe sappani be chonjo luyi hande ko goldo borno ko ngo tan ko tan wobbe ko no sonnaajo mabbe wi hande borne goldo chonjo yi ara o men ni tan sattata ma inu gala wakile peño ware mon den hande na de adde mimmi peñano ko wakile peño ware mon den hande ara o men ni tan idan neddo on sunna nelaado alayhi salatu wassalam ko eno keli din ko ta wondugol ma e sonnaabe maada ben kadi e gedalbe maada ben ko ya nanndu e mabbe kambe nelaado alayhi salatu wassalam goddo wonde e sonnaajo muudum tawa ko neware woni hakkunde mabbe ta sonnaajo ma on yi e ma neware himo yi e ma udditaare taro yi a e ma ne tanke mo tawata ko neddo nyaabido sattudo bernde an sattata ha mo sana sayyidna umar be maaki wondema e kun bainan nasi kal asadi fe maki wa kun baina ahlika ka tifli sahiri fe maki waw hakunde yimbe ben kayasi wa hato wangayuri mana waw golma wangayuri ton na ya won sattugo fi ko woni ton on kayo yimbe ben andu ko gorko si a wawli a huwa si a wi'i ko dum non si tay ko dum feppondiri e dina ko dum kono si a ari ga ben gurema be maaki wonto wa faykum tusuku simana tawa bengure manen bittaake wobbe no wodi sibe hewti di no andira wonde be naadi be tipi ko engal maasi go hito motoro mabbe nana ma auto wal subhanallah haray nersumu fop sonna joga bi beba ko tabitire no miranji din tabitire hay goto men minota do go mushkila mo yanane do sonna ko foti si a ari hara ko si a yeyi be wulde ma kono sagu mabbe ko wi gol torki Allah wa ta be nyallu do wala be man be fonduro e der suu si a arti be nyobike si a yeyi be fondi ko buri mojjo de ko wona bil aks tawa si a yeyi hara be bitti ko ala do ko aske be andi ko wadanta be ko fon non sa be ala wonno be wonandi si a arti non be welto ko non mo jani gorko ko non du wada nyaawerde hore ma eske ko non wawda ka galle ma si tay ko non wawda andu haray anandi ne laado alayhi salatu wassalam si woni al aks andu anandale ma be ngol sengo be maki wa fi riwayatin e riwaya go ari be maki wa kana la yadkhulu al bayta illa li hajati al insan be yalta tanuka kabe ufini non be nata e der on chambre on fi kala ko dambu gal on no hakune mum si wana yeru haaju mo ne danke hato njini e mum sabe wa wata mo hen dare ko dum do yaltina e nobe be maki wa fi riwayatin e riwaya go anna aisha radhiyallahu anha qalat be maki in kuntu la adkhulu albayta lilhajati walmaridu fihi fama as'alu anhu illa wa ana marra be maki kambe yuma men aisha radhiyallahu anha pellet milatino kemi mido natayn kander sudu tawakkul lilhajati woni ko nadin mi kander sudu siminatino i'tikaf mi ara minata kander sudu an tokkoli reguma wana wolen kono tawakkul nadin mi der ton ko lilhajati wal maridu fi tawannu don wali ka der sudu ton kono fama as'alu anhu hay onon nawnudo milando ta ko mo al hali makko ko onon nawnare makko le fewdori illa wa ana marra wana harami fe'e woni mi yana hajjo bi mana mi arata mi daro hore makko me yewta don kanko nawnudo on harale mi do e etika simi tay mo kasudo mi do yahani hajjo an kasudo non ko le mi do fe'e mi daro ta ko fi landagol mo al hali makko wa mi lando mo kono al hali on woni ta mi do fe'e mi detta ko mi detta ta ko mi yilti do mi nafi e der julde den ka hollugol wonde sonti ginati i'tikaf wana yo hilno hay e hune si wana ko tawata ko mala buddala wala mala buddami kon ko tata fere ala en ma nda si man yonno wana jantorde no yimbe jottobe ka julirde gadi i'tikaf wola fi politique jodo ka julirde wadi i'tikaf wola fi sonnabe fi dewle jodo ka julirde no di etika no connecti no nati e Facebook no nati e Twitter no nati e YouTube no lutondire fandonde fandande den ka etika بما كي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك. اتمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بماكي مبيئن نلاد عليه الصلاة والسلام من ملاتنك فعن ميونوك جاهلية وانما مفضن الله تبارك وتعالى مودي اعتكاف كمسجد الحرام جمع قوته رواية قوته نيال القوته نلاد عليه الصلاة والسلام بماكي هم قدور مالنا كروكو بماكي وانما ndo holli wonde neddanke on sitay o fodi Allahu tabaaraka wa ta'ala ko tawata ko ko Umar faqa mudu wadugol yo andu fodore nen ko nyamaande hakkunde makko ya Allah subhanahu wa ta'ala tan ko neddanke on ko yo hunnu fodore nde o fodi yo hunnu fodore nde o fodi dun do ken holli wono kambe ulama o be makiri no wonde i'tikaf no sellaka goddo wada i'tikaf har wana e nder Ramadan mo way arde kam ko neddo ke mo nata ka julirde ma salal ko anniyo hakkunde fana ya lansara o yaha o jodo ke julirde dum hakkunde fana ya lansara o wada don dewe kanko neddo o janga qur'an o janto inde Allah subhanahu wa ta'ala sigesiya lakin ahyana la ala wajhi ad-dawa la yo wadu dum noge hore bu mabbo yo wadu ahyanan de wondeje kanko neddan ke bimaki wa lam yadhkur بعض الرواة يوما ولا ليلة لما كي يوغا إفلي بكانيون أولو أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوغا إما إفلي لكي بإني ونكو بفضنو كو جمع ونكو بفضنو كو نيالا إفلي لكي يوما وإفلي لكي كدي ليلة وندما كان بعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كي إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ولو إما كان يوما ولا ليلة على كل حال رواياتي أربع جانتيدي دي يوما ولا ليلة لنون في هرتيني دي لطولي دا سكدي دا كونو دي أرضي نون كان دي ويلي دي دو دي أري كان دي فيبي جون نون كو لطة تالحالي وغنو كو نيالا مل ولا كو جنو نو أندا واني سينما نيالا يوما نو ياجي أوري جمع غور سكي يوم أون نو دتا الليل فنها نو دتا جمع أون كنما إيه إنيال ورمو فما كي عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت هيي فقال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا بما كي وند اتاما ايما مدن صفية بنت حيي فدو غادي كو جيابي سننا بن لادو ان صلى الله عليه وسلم علماء بما كي وند بيدو كو جيابي ذرية النبي هارون عليه الصلاة والسلام بما كي بيدو كو جيابي ذرية النبي هارون بمعنى ستوي حولي نسب مقبع النبا معطونا مها كو اتكو يتوضو هاي النبي هارون عليه الصلاة والسلام نلادو عليه الصلاة والسلام بلاتنا هبه أفني كان بي يوم مدن صفية بماكي فأتيته أزوره ليلا مي أريب كان بي نلادو عليه الصلاة والسلام كان بي أفني لأنك جولر ده تايمي دو جورو بي اندر جمع فحدثته مي هوتي مي تايب لأنك بي نلادو عليه الصلاة والسلام بي تجيكو بي أفني كم بمعنى be woni takko am mi yewti de mabbe yenko Allah hoddiri ko yome yewti thumma yasudun qumtu mi immi li anqaliba fi yomi rutto mi hota faqama ma'i kam bin lana alayhi salatu wassalam be immi wondude an li yaqlibani fi yobe dowti takki wa kana maskanuha fi dari usama ibn zayd tawi kaɓe hoɗuno ɗon suudu maɓɓe ɗum kamɓe yumma meɗen Safiya radiyallahu anha ko ka galle Usamata bnu Zeyd woni. E nelaaɗo alayhi salatu wassalam sonnaajo maɓɓe on heɓi haaju e maɓɓe, tawi ɓe ka juulerɗe etika kon haɗaano ɓe yew duugal e maɓɓe sabu haaju. Eɗan holli wonde neɗɗo on simo ka waɗi etikaf ɗo, goɗɗo heɓi haaju e makko, on ɗon ari fii yewtu duugal e makko fii on ɗon haaju, kanko neɗɗanke on madama ko haaju mo tawata ko dagiiɗo ɗo daganiimo kanko neɗɗo on yo hettano mo yewu on haaju ɗon ɓe yewti. Yo noon ɗowti tugal maɓɓe yumma meɗen Safiya woni ko jemma ɓen ɗon ko ɓe sonnaaɓe, kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe immihi ɓe ɗowtita ɓeya fiyoɓe hewtitoy ka maɓɓe. On saati fa marra rajulani min al ansar, worɓe ɗiɗo jeyaaɓe e ansar woni ta kamɓe madina ɓen ɓe rewi ɗon ɓe hayni nelaaɗo alayhi salatu wassalam e sonnaaɓe. Falamma ra'aya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, ɓa kamɓe worɓe ɓen ɗiɗo ɓe yi'i nelaaɗo alayhi salatu wassalam asra'a fil mashi, ɓe tinni ɓe gondi ka yaadu maɓɓe. Hani fitta nelaaɗo alayhi salatu wassalam faamo awo ɓe yi'iɓe. Fa qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam, nelaaɗon ɓe maaki alayhi salatu wassalam ala rislikuma, ɓe maaki daree ɗon ato yawtu ɗon de ɓeya sukaaɓe dari. Nelaaɗo alayhi salatu wassalam fewti ɓe, ɓe maaki innaha, o sonnaajo mo yiiduɗon lange muɗum jemma ɗo si on annda ko on boni Safiyatu bintu Huyayi, ko sonnaajo am maaketeeɗo Safiya on. Fa qala, kamɓe worɓe ɓenɗiɗo ɓe wi'i subhanallah, yani ka haawagol ɗi senaare tabitani Allah ya rasulallahi, ko ono yo nelaaɓe Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bi maana ɓe holle subhanallahi nde men sikkitoto o, maana menen men sikkitaaki o fimnum. Fa qala, kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki inna shaytana, oɗo cheytan yajiri himo doga min ibni adama, e nder oɗo ɓiɗɗo adama majiraddam, no ƴiiƴam makko ɗan dogirta noon e nder ɓanndu makko. Mi maana wana woniri noon ala e nokku ka ƴiiƴam makko ɗan hewtata e ɓanndu ɗum, cheytane kadi si naati e makko no waawi jinndirde noon e nder ɓanndu makko ɗum. Ɓe maaki wa innino min khashitu, miɗo huli ay maana mi huli an yakdifa, nde kanko cheytane o bugoto fi kuluubi kuma ka nder ɓerɗe moɗon charran bone aw maanon kaala ɓe maaki chey an goɗɗum. Ɓe maana wata o yaw jooni ko min yi'uɗo sonnaajo on o yiidilange makko on annditaali ko homboni, yahon cheytaane naade e haqqille monne hanki ne yi'i sonnaajo on e wondude nelaaɗo alayhi salatu wassalam, ko homboni on sonnaajo jemma kadi gasa ko ara ko sonnaajo maɓɓe kono Iblisa wiya no waawi kadi wonde arana sonnaajo maɓɓe e yalhaali o. Idan nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe hawki bi maana ɓe riiwi ko wiyetee sikke kon tas e tuume fewu, ko ɗum ɗo duwa wonde alhaali neɗɗo jumi naya inno min madama Allah subhanahu wa ta'ala no hoolila miɗo hooli hoore am ko yimɓe sikkitotolam haaju an ala en la, bal kala ka yi'uɗa wonde ɗo a weeɓi tanike tuume a sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalam ko ya yortu ɗen tuume ɗo yimɓe ɓe yi'a ko holno alhaali o wonde siwata okkuɓe kaɓe heɓa ɗo wola e maaɗa. Koɗo seydna Umar ɓe maaki radiyallahu anhu ɓe maaki man arrada nafsahu lituhmati fala yalumanna man asa'a zanna bihi, ɓe maaki kala neɗɗo weeɓituɗo hoore makko e tuume wata o felu on neɗɗo sikkitiiɗo mo bone. Masalan jooni asunnayankeeji iɗa acciti waare maaɗa nden haa moƴƴi, ɗa tentini cunci maaɗa ɗin haa moƴƴi, iɗa jogitii mbaadi sunna, ara fottaa ɗo e banndiraawo maaɗa ka hakkunde laawol ka kari fuuru ka rond point yimɓe no rentuma ɓamɓe anndaa ko banndiraawo ma daroɗaa salminaamo ɗon junngo e junngo, ruba ma ɗetta juuɗe maaɗa ɗen tigi fawaaka balɓe makko aniɗa ndi ko banndiraawo ma imoɗa yaha. Jooni yimɓe ɓen ɗon kamɓe ɓe anndaa ko banndiraawo ma, ñannde goo ɓe ara ɓe taa iɗa waɗa darsu ma iɗa janna yahiɓe ɗo hoolaaki ɓe ɓe mi yiino no no fiili jiw on ka tumbo kare fo tumboron poe ko banndiraawo ma no dagoo yahaaji salmi mo walla dagaa junngo e junngo no dago, kono on nokku ɗon accu ɗon waɗugol ɗum ɗon yeeso ɓe yimɓe fii hon ɗum fiya reenu teddungal maɗa ngal reena kadi fiyaake diina ka. Si tawi le aro yitay koye nokkure go masalam joni on ari ni ardi e sukaɓe ni on ari on naati e galle o hiwrondiri ɗon honnon ari a hewrike mo jumgu e jumgu ɓen non e hoore muɗum si o yaltoyi wowlamɓe oɗo ko bandirawa ɗige makko komin nene goto maɗum komin mbaɓa goto adina e aduna yahiɓe nokku goɗo koɗo ɓe sandini debbo janan ɗiɗo piiji fof koyo neɗɗo on eto o riwaɗi o ittaɗi e makko fo ta jaɓu accande goɗɗo nokku ka o sikkitituma islam jaɓata si tawi ɗum ɗon no gasayno o nelaɗum alayhi salatu wassalam ɓe acceno so ɓeɗo sukaɓe fe kono ɓe ruttiɓe taw ɓe darniɓe fo ɓe itti sikke ɗen e maɓɓe ɗon ɗo hakkunde ma hay ange sonnajo ma parce que sonnaɓe joni masalan a décrochiɗo téléphone tawi ko sonnajo noddima e fi lande a yewti ɗum a yewti a masalan a déplacé ke a pottike takko kaɓe wonno aray ɗon tum o fuɗɗoma ndarde ko ɗumani kanko o nani hitongon ko hito sonnade sa ari humpitimo ko nodduɗolan filalngal kono landal ngal o wonno lan landade ngal tawi komi wata mo jabade komi wata wolde ɗo par ce que ko landal hollungal e sukra ko be min yewta feere fiyo o waw surrade e muɗum ko ɗum ɗon ɗi egginimi naya sikkude ko goɗɗum kono argol fanka bo de a wayro noon ko hiɗon fijude hiɗon jalde ara wowla ɗum si o wowli taw a jiɓoɗa ande ko ɗum waɗi anduma ta ala ko waw par ce que si a memmini noon inna hingo nin a wata lan contrôle de na noon gerdete ko innata ko he min komi wonno ko ɗum ɗo e ɗum ɗon minno wadde na ko sikkitiɗa ko ni nani haala kallani a ittimo e sikke makko ɗo sina ɗum o wona e ɗon joni ɓurtamo moninde hoore ko moni kon oɗon kayɓude kawɗano inna an ko allami nder na ɗum ɗon imam en aicata radiallahu anha nde nelaɗo alayhi salatu wassalam yaltuno ñande go ɓe yalti ka suudu maɓɓe jemma nelaɗo alayhi salatu wassalam tawi ko hulkugol haaji ko kokkiti ka hurgo baaɓe hewtiti artugol maɓɓe tawima aica ɓe firiɗa ɓe salmini eyamaji ka wonno ɗum ɗo yeeɗe par ce que kaɓeɓe sikkude koe gorto e sonnaɓe maɓɓe ɓen ɓe yeyi muɗum ɓe maaki he ka wonno ɗum ɗo yehe ɗon khayru rijali wa khayru nisa kono nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe makanawa hande si a udditingal a hawtitay ka muɗum la ɓe maaki heyi hari ko ko hurgo mi yewno ko hontugol haaji yewno ko ontumai maca ɓe utti bafana yal haali o ko be artira neware me koni nuggol ɗum min dalange nde mi yaltata sahi nden faala nder ɗo komin yogude ɗo luwasi komin naadumaɗo nani naadinde la wona noon guerde ñande go hiɓe ka suudu yumma mene aicata radiallahu anha goto e sonnaɓe maɓɓe neldi ɓe ñamete o jonni ni jiwu kayne waɗa e mirawo addi ha naadi ka nder suudu yumma aica no ɗon nelaɗon ma jiwon ko yettini nelal ngal to yumma aica tappi faanio fu paw ko yiyani ko fusi kala nelɗooɓe watte haari yewtata makko wona kanɗo ɓe nel nelaɗon alayhi salatu wassalam ko hunduɓe waɗi ɓe son kaali ɓe maaki garatu ummuko garatu ummuko ɓe maaki nene mo aicha ɓe hiri bimana ɓe waɗi jalousie yaade ɓe hiri on tuma ɓe mooɓi ñamete on ɓe mooɓi copion ko ɓe ɗetti copion e copio yumma aicha koɓe jonniti jin ko nattu copion woni yokki copion hono ɗo hara ko woɓɓe e meɗen ni nde ñande mi addane ñamete hibba ñamete on fusa copion ko e yalade ono nelaɗon alayhi salatu wassalam ala ɓe min mina ligaragir ñande ko hayɓe yalti ka suudi yumma aicha tawi ɓe fokkiti waɗoygol ziyara kaburuji ɗi mbaqe ɓe yalti yumma aicha yewtiri ɓawa ma e yawe tawiego ziyara fokkiti naya yehi nokkugo kaɓe sikkino tele yani ɗin ɗon fiiji fof si ɓen ɗon sifa ɓen ɗon sonnaɓe ɓe heeɓi sifa ɗum ɓayɗen andi ko ari ko jummeɗen tabaraka wa taala ka yewti kon ka suratu tahrim ɗen andi ko saabu hirugol maɓɓe kamɓe sonnaɓe wonno saabu ɗum nelaɗo ɓe heeɓi ɗum koye nder ronkete heɓanede ne sonnajo kan daiman himo tagida e ɗum ɗo hiray tun joni noon si a yii alhaali makko on an ko an temporisata artira alhaali on ko woni ɗo warra doyi kono on tigui gerdata kono si ari ɗon a wi min ɗo millami nder ɗo min ɗo ɗum ɗo e ɗum ɗo gasata ɗum na non sonnajo wondirte gorko ko haqqille wondirta e sonnajo wona ñande nelaɗo alayhi salatu wassalam ko haqqille ɓe wondirno e sonnaɓe maɓɓe ɓe na ñande kono sa enni an kala ko o waɗi hunde kaari an kadi a artiray ko wuri ɗum ɗo moƴƴata e maki wa fi riwayatin ari e riwaya go ja'at be ari kambe yuma meden ummu e yuma meden safiya be seni tazuruhu hibe juro ne lanu alayhi salatu wassalam fi intikafihi kambe ufini dum fil masjid ka julir fil ashr al awakhir ka sapo sakitore fi mir ramadan e der lew sumaylu fatahaddathat indahu sa'ah be yewti de ne lanu alayhi salatu wassalam yiru sa'ah ايرو بما انا وقت ثم قامت تنقلب قمصاتي بامي هي بروتو كما فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها الى ان عليه الصلاه والسلام بامي هي بروتو تتبع حتى اذا بلغت باب المسجد هاند بهوتنو كدمبغال جولير دي عند باب ام سلم كدمبغال يمه مدن ام سلمتا ثم ذكره بمعنى قمصاتي تجنتي يعني حديثه بمعنى ani ko fondo be hewti don suka ben kambe worbe be dar non be fi melano ali sallallahu alaihi wasallam darni be yewti de mabbe be itti tumme de mabbe kambe melano sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan tamma al kitabu bi hamdillahi jalla wa ala wa taysirihi asaluhu tabaaraka wa ta'ala ay yataqabbalahu minna wa ay yaj'alahu khalisan liwajhihi ويجعله في ميزان حسناتنا وأن يجعل ذلك سببا لدخولنا الجنة بالفردوس مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ومولاه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.